Şimdi arkadaşlar bu biz insanlar yanlış varlıklara yanlış sahte güç isnat ediyoruz. Yani diyoruz ki bu veli, bu yatır bize bir faydası dokunur diye duaya gidiyoruz ona. Bunu vatandaş gayet halis niyetle yapıyor bunu. Bana bir zararı dokunur veya faydası dokunsun diye, zarar değil de faydası dokunsun diye gidiyor, bu işleri yapıyoruz. Varlıklara, insana, beşere, insanoğlu ta eskiden beri, totemizm inancından beri varlıklardan bir şey, bir menfaat ummuş insanoğlu. Kimisi yılana tapınmış, kimisi bir ağaca tapınmış, kimisi bir nehre tapınmış, kimisi bir ineğe kutsallık veriyor hala Hindistan'da, kimisi memne olmuş. Yani tabiat olaylarının bazılarını tanrılaştırmışız. Güneşe tapmış insanlar, ateşe tapmışlar. Çünkü ateş çok önemli bir olay. Ona tapınmış. Velhasılken yıldıza tapınmış. İnsanoğulları tabiat olaylarının esrarengizliğinden hareket ederek onların beşerle, insanla olan faydalaşma ilkesinden hareket ederek naturalizm dediğim tabiata tapıcılık konusuna girmiş. Tabiatın bazı olaylarına, bazı varlıklarına tapınmış insanoğlu. Bu olan sosyolojik bir realite bu. Dinler tarihinde gerçek olan bir olaydır bu. Bu bir realite. Bazen de insanoğlu bir insana bu gücü isnat etmiştir. Çok çok önemli bir insan, dünyada yaşamış veli diyeceğimiz bir insana böyle bir kutsiyet atfetmiş. Ölümünden sonra ondan bir takım menfaatler beklemişlerdir insanoğlu. Bunu belki iyi niyetiyle yapmıştır. Veya yapıyordu, hala yapıyor biliyorsunuz. Fakat Allah-u Teala bunları kesiyor. Peygamber'e diyor ki, peygambere, Araf suresinde, Araf, bir daha söylüyorum, daha evvel söylemiştim. Yeri gelmişken aynı kelimelerle, bu ayetin o ayetle benzer ayetleri olduğu için söylüyorum. İnanın, maksadım benim bunu temcit pilavı gibi ikide bir ortaya getirmek değil. قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا diyor ayette. Araf suresi. Peygamber'e diyor ki Allah, bakın iyi dinleyin benim. Ben sizi Kur'an'ı anlamanıza çalışıyorum. Yoksa benim derdim o yatır bu yatır değil arkadaşlar. Ben sizi doğru inanca gitmenizi istiyorum. Maksadım benim bu. Benim başka bir derdim yok. Ne derdim olabilir ki benim buraya bunu konuşmamın? Peygamber'e diyor ki ya Muhammed, desen o insanlara benim kendi kendime bir zarar ve fayda verme gücüm yoktur, size nasıl vereyim? Bir deyin bana arkadaşlar, eğer ölen bir insan bu dünyaya fayda verecekse Hazreti Muhammed'den başkası verebilir mi bunu? Sağlığında veremem diyor peygamber. Yani bir deyin bana, nasıl hatalar yapılıyor görüyorsunuz değil mi? Bu türbelere neler yapılıyor bunu görüyorsunuz değil mi? Yani bu dünyada arkadaşlar, eğer bir ölü fayda verecekse bunun bir numarası Hazreti Muhammed'dir. Bu Hazreti Musa bu dünyada yatıyor, bu mezarı. Hazreti İsa'nın da mezarı bu dünyada. İbrahim peygamberin de bu dünyada mezarı. Eğer bu dünyada öldükten sonra faydası dokunacak adamlar varsa bunlardır. Ama Araf suresinde bunu söylüyor Yüce Rabbim. Allah aşkına, Allah aşkına, yani Allah aşkına, şu Kur'an aşkına yapmayın bunu. Ben size Kur'an anlatıyorum. Eğer bir adam çıkıp konuşacaksa gelsin bu ayette Bayraktar Hoca desin ki, hoca sen yanlış mana veriyorsun hoca. İnanın ben intihar ederim. Yapmayın. Bak diyor ki burada, ya Muhammed de onlara ki ben nefsime fayda ve zarar veremem. Ancak Allah dilerse veririm. Velev kuntu alemul gaybe, eğer gaybi bilseydim ben, yani peygamber diyor ki ben gaybi bilemem, gaybi bilseydim lestektertu minel hayr, iyiliği dünyada çoğaltırdım. Hazreti Muhammed gaybi bilemediğim için dünyada iyiliği çoğaltamıyorum derken, Allah aşkına, ve ma messeniye su'u, kötülük bana dokunmazdı. Yani ben de böyle bir esrarengiz güç olsaydı, ben gaybi bilseydim, iyilikleri çoğaltırdım, kendime de kötülük dokunmazdı. Böyle bir gücüm yok. De onlara. Peki nesin sen? O zaman sorarlar. İn ene illa nezirun ve beşirun li kavmin yu'minun. Ben sadece uyarıcıyım ve müjdeleyeceğim ve inanan toplumları müjdeliyorum ben. Öbürleri de uyarıyorum. İnanmayanları da uyarıyorum. Benim görevim budur. Yoksa benim görevim gayipten haber verip efendim Allah'ın yaptığı işi benim üzerime vermeyin. Allah-u Teala bunun için söylüyor. Çünkü Hristiyanlar daha evvelden Uzeyr'den insanoğulları esrarengiz bir takım menfaatlerin olabileceğini, bir takım işlerin olabileceğini ummuşlar, tanrı edinmişler. Sen de o inanan Müslümanlara ya Muhammed, sen de öyle bir şey güç görmesinler. Seni tanrılaştırmasınlar. İşte bu. Şimdi bu ayet buradadır Allah aşkına. Şimdi söylüyorum. Bu Müslümanlar nasıl giderler bir yatırdan efendim medet umarlar Allah aşkına? Nasıl giderler bir ağaca çaput bağlarlar? Bu nasıl Müslümanlıktır? Ben niye çalışıyorum? Bunu niye söylüyorum? Vatandaşımı şirkten kurtarıyorum. Yarın mahşerde bana Rabbim der ki ya Allah aşkına sen bu ayetleri niye okumadın burada ya? Sen ne biçim adamsın sen? Nasıl hocalık yaptın demez mi? Sana ben bu imkanı tanıdım ya. Sen hayvanların peşinde çobandın sen. Çoban. Ey hoca! Çobanlıktan aldım getirdim seni kürsüye çıkarttım seni. Sen kimsin? Ne yaptın sen orada? Bu millet böyle şirk koşarken sen ne yapaydın orada? Demez mi bana? İşte bu sorumluluğum üzerimden gitsin diye söylüyorum. Başka bir derdim yok. Kendimi kurtarayım ha. Bir taraftan sizin kurtarmanızı istiyorum. Bir taraftan da kendimi kurtarayım diyorum. İşte ayet burada. Ben size bunu söyledim. Rabbim şahit. Melekler şahit yazıyor. Siz bunu nereye çekerseniz çekin. Benim hiçbir problemim yok. Ama bizim Müslümanlar bunu dert ediniyorlar. Bunu niye söylüyoruz diye. Türbeleri. Ula şirk koşuyorsunuz. De be kardeşim ya. He be kardeşim ya. O bir ölüdür kardeşim. O sana fayda vermez. O mümkün değil. Verseydi Hazreti Peygamber verirdi. Bu dünyada bu kadar pislik olmazdı. Biz bunu diyelim. Ve nekulu lillezine zalemu. Zulmedenlere diyeceğim diyor Allah-u Teala. O gün kimsenin kimseye fayda ve zararı dokunmayacağı o mahşerde ben insanlara şöyle diyeceğim. Allah-u Teala diyor. O zalimlere. Zûgu azâben nâri letî küntüm bihî tükezzibun. Yalanladığınız, inkar ettiğiniz o ahiret hayatındaki azabı şimdi tadın diyeceğim diyor Allah-u Teala. Mahşerde Yüce Allah bize söyleyecek. O ses orada duyulacak. O sesi duyacağız. O nasıl bir sesse, o nasıl bir söylevse, o söylevi duyacağız. Diyecek, ben diyeceğim diyor Allah'ın. Ayet o. İşte Ramazan burada. Arapça biliyor. Arapça bilenlerin vardır içinizde. Ha. Yani çok çok kolay bir Arapçayla bunu anlarsın yani. Lüzum yok. Öyle büyük büyük şeylere lüzum yok yani. Ha. 3-4 tane kelime bilen adam bunu anlar. Ve ne gulu diyeceğim. Lillezine zalemu. Zulmedenler. Nedir zulüm burada? Zulüm nedir hoca efendi? Onu de. Şirk koşan. Şirk. Dünyada en büyük zulüm şirktir. İnne şirke le zulmün azim diyor. Lokman peygamber oğluna nasihat ederken söylediği ilk söz budur. Lokman peygamber çocuğuna öğüt verirken, vaaz ederken Allah-u Teala Lokman suresinin ikinci sayfasında ikinci ayetine bunu söylüyor. Oğluna demiş ki sakın ha Allah'a şirk koşma. Çünkü inne şirke le zulmün azim. Büyük bir zulümdür. Dünyanın en büyük zulmü şirktir. Çünkü Allah'ın hakkını Allah'a vermiyorsun. Nasıl kulun hakkını kula vermediğin zaman da zulüm oluyorsa. Bu kullar arası zulüm. Bir de Allah'ın birlenmesi, tevhid inancının söylemek, inanmak Allah'ın hakkıdır. Ben sizi bunun için yarattım diyor Allah. Zariyat suresinde diyor ki insanı beni bilmesi için yarattım. Bilginin uğruna yarattım diyor Allah-u Teala orada. Ha demek ki bir insan Allah'ı bilmezse, Allah'a eş koşarsa o insan zulüm yapmış oluyor. Allah'ın hakkını Allah'a vermemiş oluyor. Zulüm bu. İşte diyor Allah-u Teala o bana şirk koşan zalimlere şöyle diyeceğim. Zûgu tadınız adâben nâri leti o azabı ki Küntüm biha tükezzibun. Siz dünyadayken o mahşer var mı? Cennet, cehennem var mı? Hiç alakası yok diyordunuz. İnkar ediyordunuz. Şimdi o inkarınızı tadın bakayım diyeceğim. Ve burada kaldık arkadaşlar. İnşallah gelecek hafta peygamberimize gösterilen tepki konusunu ele alacak Yüce Allah. Peygamberimiz onlarla konuşacak, ne diyeceğini, onlara nasıl bir vaaz yapılacağını. Çok ilginç bir ayet gelecek önümüzde arkadaşlar, çok ilginç. Ayağa kalkın düşünün. Böyle de onlara ya Muhammed. Ayağa kalksınlar düşünsünler, o beyinlerini kullansınlar. Müthiş bir ayet gelecek yani. Evet. Bir gelecek cuma o tefekkür düşünme olayını ele alacağız. Şimdi demek ki ne anlattık arkadaşlar? Rızık konusunun yayılmasını bahsettik, Allah'ın kudretinde olduğunu. Fakat insanoğlu devreye girip Allah'ın takdir ettiği rızkın yönünü değiştirdiğini ve azap ettiğini, emeğin hakkını çiğnediğini, emeğin hakkını verilmediğini, böylece zulüm yapıldığını anlattık. Sonra döndük, Allah-u Teala dedi ki mahşerde bütün insanları bir araya haşredeceğim, toplayacağım. Zaten mahşer oradan geliyor, toplanılan yer demektir. Efendim, sonra meleklere şöyle diyeceğim, şu insanlara bize tapın siz mi dediniz? Soracağım diyor Allah-u Teala. Onlar da hayır, biz sen noksan sıfatlardan seni tenzih ederiz ya Rabbi. Galiba onlar cinlere tapıyorlardı. Onlar cinlerin müminiydi, inananıydı diyecekler diyor Allah-u Teala orada. Ve o mahşerdeki durumu anlatırken diyor ki kimsenin kimseye faydası dokunmayacak. Arkadaşlar, ben de onu izah ederken şu anda pratikte yaşadığımız olguyu anlattım, gündeme getirdim. Peygamberin gaybi bilmediğim için iyiliği çoğaltamıyorum, kendime dokunan zararı da engelleyemiyorum. Dolayısıyla ben kendi nefsime malik değilim, size nasıl malik çıkarım dediği ayeti kerimeyi söyledik. Ve Allah-u Teala işte zalimlere, bana şirk koşanlara mahşerde diyeceğim ki o inkar ettiğiniz azap şimdi geldi, şimdi onu tadın bakayım diyeceğim. Demek ki insanoğlu bu dünyada inkar etmekle kendi cehenneminin ateşini kendisi yakıyor. Kimse kimseye cehennem hazırlamıyor. Allah bile kulunu yakmaz. Bu mümkün değil.